Ты ўзрашчваеш травы для скаціны і расліны людзям на карысць, каб збожжа з зямлі вырастала, і віно, што сэрца людзям весяліць, і алей, ад якога твар іх блішчыць, і хлеб, што чалавеку сэрца пасілкуе. Ён месяц стварыў вызначаць часы пэўныя. Сонца захад свой ведае. Дні на зямлі твае як дзень адзін, калі ён скончыцца, ніхто не скажа, ты знікнеш, не заўважыцца прапажа, рацэ не ўцям, як шмат растала льдзін, твой цень апошні цемра ахіне, і ўжо не зразумееш, дзе ты, хто ты, і ад цябе ў маўклівай старане адступяцца надзённыя турботы. Пакуль твой цень старайся ўсё паспець, бо дарабляць не вернешся магчыма, пакуль заход яшчэ не хоча цьмець, кон пазірае добрымі вачыма, і сонца служка боскай мілаты стараецца шчырэй разліць лагоду, яно свой захад ведае, а ты не ведаеш ні захаду, ні ўсходу.